Cuibul de vipere. Pista 6. Majoritatea ființelor omenești nu se aleg una pe alta mai mult decât copacii ce au crescut alături și ale căror ramuri se amestecă prin însăși creșterea lor. Dar ticăloșia mea în acea clipă a fost de a mă gândi la tine, Iza, de a visa posibilitatea unei răzbunări, să mă folosesc de Marinette pentru a te face să suferi. Oricât de fugar mi-a trecut prin minte acest gând, adevărul e că am plănuit o asemenea nelegiuire. Am făcut câțiva pași nesiguri, depărtându-ne de lumina lunii spre tufișul cu rodie și broștean. Destinul a vrut să aud atunci un zgomot de pași în aleea viilor, aleea pe care o străbătea în fiecare dimineață preotul Arduin pentru a se duce la liturghie. Cu siguranță că era el. Mă gândeam la cuvintele pe care mi le spusese într-o seară. Sunteți foarte bun. Dacă ar fi putut citi în sufletul meu în clipa aceea, m-a salvat oare rușinea pe care am resimțit-o atunci? Am adus-o înapoi pe Marinette spre lumină, am așezat-o pe bancă. I-am șters ochii cu Batista. I-am spus ceea ce i-aș fi spus Mariei dacă ar fi căzut în aleea Taylor și aș fi ridicat-o. Îmi prefăceam că nu observasem tulburarea ușoară care putea fi bănuită în moliciunea și în lacrimile ei. Capitolul 9. A doua zi dimineața n-a mai ieșit să călărească. Eu m-am dus la Bordeaux. Petreceam acolo două zile în fiecare săptămână, cu toate că era vacanță la Palatul de Justiție, pentru a nu întrerupe consultațiile. Când am luat înapoi trenul spre Calais, expresul de sud era în gară și mare mi-a fost mirarea când am zărit-o după geamurile vagonului, pe care era scris Biarritz, pe Marinette, fără vărul de doliu, îmbrăcată cu un taior de culoare gri. Mi-am amintit că o prietenă stăruise de mult să vină la Saint-Jean-de-Luz. Citea o revistă ilustrată și n-a observat că îi făceam semne. Seara, când ți-am relatat aceasta, nu le-ai dat prea multă atenție, crezând că nu e decât o scurtă evadare. Mi-ai spus că Marinette primise, puțină vreme după plecarea mea, o telegramă de la prietena ei. Păreai surprinsă că nu știam. Poate bănuiai că ne-am întâlnit pe ascuns la Bordeaux? Atunci, micuța Marie era la pat cu temperatură. Se îmbolnăvise de câteva zile și avea o diaree care te îngrijora. Trebuie să fiu drept. Când unul din copii era bolnav, nimic altceva nu mai avea importanță pentru tine. Aș vrea să trec repede peste ce a urmat. După mai bine de 30 de ani, n-aș putea să mă opresc gândurile fără un efort uriaș. Știu ce acuzație mi-ai adus. Ai îndrăznit să-mi spui în față că n-am fost de acord cu un consult medical. Desigur, dacă l-am fi adus pe profesorul Arnozan, el ar fi recunoscut un tifos în această pretinsă gripă. Amintește-ți bine. Numai o singură dată mi-ai spus. Dacă l-am chemat pe Arnozan, ți-am răspuns. Doctorul Obru ne-a dat asigurarea că îngrijește peste 20 de cazuri asemănătoare de gripă în sat. N-ai insistat. Pretins că și a doua zi m-ai rugat stăruitor să-i telegrafiez lui Arnozan. Mi-aș aminti dacă ai fi făcut-o. E adevărat că zile și nopți am răsucit de atâtea ori pe o față și pe cealaltă aceste amintiri că nu le mai țin minte prea bine. Să zicem că sunt zgârcit, dar nu într-un asemenea hal încât să mă fi calicit când era vorba de sănătatea Mariei. E cu atât mai greu de crezut cu cât profesorul Arnozan îngrija bolnavii din credință față de Dumnezeu și din devotament pentru oameni. Nu l-am fi chemat fiind convinși că era vorba de o simplă gripă localizată la intestine. Acest Obru n-a pus-o pe Marie la regim ca să nu slăbească. El a omorât-o, nu eu. Nu, amândoi eram de aceeași părere. N-a insistat să-l chemăm pe Arnozan, mincinoasă. Nu sunt vinovat de moartea Mariei. E îngrozitor că m-ai acuzat de moartea ei și o crezi și ai crezut-o întotdeauna. Vara aceea nemiloasă, delirul acelei veri, cruzimea greierilor. Nu puteam procura gheață. Ștergeam în după amiezile fără sfârșit fața ei mică, asudată, ce atrăgea muștele. Arnozan a venit prea târziu. A fost schimbat regimul, dar fetița era de mult pierdută. Delira, poate când repeta, pentru tata, pentru tata. Îți amintești cât de sfâșietor striga? Dumnezeule, nu sunt decât o copilă. Și când căpăta din nou puteri, nu, pot să mai sufăr încă? Preotul Arduin îi dădea să bea apă de la Lourdes. Capetele noastre se apropiau deasupra acestui trup istovit, mâinile noastre se atingeau. Când totul s-a sfârșit, m-ai crezut insensibil. Vrei să știi ce se petrecea în sufletul meu? E ciudat că tu, creștină, nu te-ai putut despărți de cadavru. Erai stăruitor rugată să mănânci. Ți se repeta că ai nevoie de toate puterile. Dar ar fi trebuit să te scoatem cu forța din cameră. Te așezasești cât mai aproape de pat, mângâiai bâșbâind fruntea, obrajii reci. Săruteai părul încă viu și câteodată cădeai în genunchi, nu pentru a te ruga, ci pentru a-ți sprijini fruntea de mânuțele tari și înghețate. Preotul Arduen te ridica. Îți vorbea de copiii cărora trebuie să le semeni pentru a intra în împărăția cerului. Ea e vie, vă vede, vă așteaptă. Dădeai din cap, nici n-auzeai aceste cuvinte. Credința nu-ți slujea la nimic. Nu te gândeai decât la această carne din carnea ta care urma să fie îngropată și care era pe cale de a putrezi. În timp ce eu, necredinciosul, simțeam în fața a ceea ce rămăsese din Marie, tot înțelesul cuvintelor, ultima rămășiță. Tream sentimentul copleșitor al unei plecări, al unei absențe. Nu se mai afla acolo, nu mai era ea. O căutați pe Marie, nu mai e aici. Mai târziu m-ai acuzat că uită repede. Știu totuși prea bine ce s-a frânt în mine când am sărutat-o ultima dată în sicriul ei. Dar nu mai era ea. M-ai disprețuit că nu te-am însoțit aproape în fiecare zi la cimitir. Repetai. Nu pune piciorul niciodată acolo. Și totuși se pare că Marie era singura pe care a iubit-o puțin. N-are suflet. Marinette s-a întors pentru înmormântare, dar a plecat după 3 zile. Durerea te orbea, nu mai vedeai amenințarea care se contura dintr-acolo. Și păreai chiar ușurată de plecarea surorii tale. Am aflat 2 luni mai târziu de logodna ei cu literatul, cu ziaristul acela întâlnit la Biarritz. Nu mai era timp să ne ferim de lovitură. Ai fost necruțătoare, de parcă o ură mocnită izbucnea deodată împotriva Marinetei. N-ai vrut să-l cunoști pe acest individ, un om obișnuit ca atâția alții. Singura lui vină era că ne păgubise copiii de o avere de care oricum nici el nu beneficia, căci nepoții Filippo primeau cea mai mare parte din ea. Dar tu nu-ți dai niciodată osteneala să gândești. N-ai avut nici cea mai mică mustrare de cuget. N-am cunoscut pe nimeni altcineva care să comită o nedreptate cu mai multă seninătate. Dumnezeu știe pentru ce păcate mărunte te spovedeai. Nu e niciuna din fericirile propovăduite de scrierile sfinte pe care să nu fi încălcat toată viața acțiunile tale. Puțin îți păsa dacă îți clădești pe neadevăruri acuzațiile împotriva celor pe care îi urăști. Despre bărbatul surorii tale, pe care nu-l văzusești niciodată și despre care nu știai nimic, spuneai. La Biarritz ea a fost victima unui pehlivan, unei pușlamale. Când sărmana de ea a murit la naștere, ah, n-aș vrea să te judec tot atât de aspru cum m-ai judecat pe mine când a fost vorba de Marie. E prea puțin spus că nu s-a văzut urmă de mâhnire la tine. Faptele îți dăduseră dreptate. Istoria asta nu se putea sfârși decât așa. Ea singură se îndreptase spre pieire. N-aveai nimic să-ți reproșezi. Îți făcusești pe deplin datoria. Nenorocita știa prea bine că oricând familia îi putea oferi adăpost, că era așteptată cu brațele deschise, că n-avea decât să facă un semn. Cel puțin ai avut dreptate. N-ai fost complice. Nu-ți fusese ușor să fii tare. Există însă împrejurări în care trebuie să știi să-ți calci pe inimă. Nu, n-am să te copleșesc cu acuzații. Recunosc că ai fost bună cu băiatul Marinetei, cu micul Luc, când nu mai trăia mama ta care, până la moartea ei, îngrijise de el. Îl luai la tine în timpul vacanței, mergeai să-l vezi odată pe iarnă la liceu. Îți făceai datoria, deoarece tatăl nu și-o făcea pe a sa. Nu ți-am spus niciodată cum l-am cunoscut pe tatălui Luc la Bordeaux în septembrie 1914. Încercam să-mi fac rost de un safe la o bancă. Parizienii în refugiu le luaseră pe toate. În sfârșit, directorul de la Creditul Lyonnais m-a înștiințat că unul din clienții săi se întorcea la Paris și ar consimți poate să-mi cedeze safeul său. Când mi-a spus numele, mi-am dat seama că e vorba de tatălui Luc. A, nu! Nu era deloc monstru pe care ți-l închipuiai tu. Căutam în zadar în bărbatul de 38 de ani, jigărit, rătăcit, rost de teroarea consiliilor de revizie, pe acela pe care cu 14 ani înainte îl zărisem la înmormântarea Marinetei și cu care avusesem o convorbire de afaceri. Mi-a vorbit sincer. Trăia cu o femeie cu care nu voia ca Luc să aibă de-a face. Spre binele copilului, îl lăsase în seama bunicii sale fondodej. Biata mea, Iza, dacă ați fi știut, tu și copiii, ce am oferit acestui om în acea zi? Acum pot să ți-o spun. să păstreze safeul pe numele său, iar eu să am din partea lui o procură. În acest fel, toată averea mea mobilă s-ar fi aflat acolo, cu un act atestând că aparține lui Luke. Cât timp aș fi trăit, tatălui Luke nu s-ar fi atins de safe. Dar după moartea mea, ar fi luat averea în stăpânire și voi n-ați fi bănuit nimic. Desigur că mă dădeam pe mâna acestui om, eu și averea mea. Mult trebuie să vă fi urât în clipa aceea. Ei bine, n-a vrut să accepte. N-a îndrăznit. Mi-a vorbit despre onoarea sa. Cum am fost în stare de o asemenea nebunie? În vremea aceea, copiii aveau aproape 30 de ani. Erau căsătoriți. Trecuseră definitiv de partea ta, porniți împotriva mea în orice împrejurare. Unelteați. Eu eram dușmanul. Dumnezeu mi-e martor că nu te înțelegeai deloc cu ei, mai ales cu Genevieve. O învinuiai că te lasă întotdeauna singură, că nu-ți cere niciodată sfatul. Dar împotriva mea, înțelegerea se restabilea. De altfel, totul se petrecea în surdină, cu excepția împrejurărilor solemne. Așa de pildă, au avut loc niște bătălii înfiorătoare când s-au căsătorit copiii. Nu voiam să dau zestre, ci o rentă. Refuzam să fac cunoscută familiilor interesate situația averii mele. Am rezistat. Am fost cel mai tare. Mă susținea ura, dar și dragostea. Dragostea pe care o aveam pentru micul Luke. Totuși, familiile respective au trecut asta cu vederea, neavând nicio îndoială că posed o avere enormă. Dar tăcerea mea vă neliniștea. V-ați dat silința să aflați. Câteodată, Genevieve încerca să mă ducă cu zăhărelul. Biata neroadă, o simțeam imediat. Îi spuneam adesea. Când voi muri, mă veți binecuvânta. Numai din plăcerea de a-i vedea ochii strălucind de lăcomie. Ea-ți repeta vorbele acestea minunate. Întreaga familie intra în transă. În acest timp, eram în căutarea metodei de a nu vă lăsa decât ceea ce era imposibil de ascuns. Nu mă gândeam decât la micul Luke. Chiar mi-a trecut prin cap gândul de a ipoteca fermele. E bine, cu toate acestea, mi s-a întâmplat odată să mă las amăgi de prefecătoriile voastre. Un an după moartea lui Marie, mă îmbolnăvisem. Anumite simptome aminteau de boala care se cerase viața fetiței noastre. Nu-mi place să fiu îngrijit, mi-e silă de doctor și de medicamente. N-ai avut liniște până nu m-am resemnat să stau la pat și să-l chem pe Arnozan. Firește că mă îngrijeai cu devotament, ba chiar cu îngrijorare, iar uneori când mă întrebai cum mă simt, mi se părea că disting o umbră de spaimă în glasul tău. Pipăindu-mi fruntea, aveai același gest ca pentru copii. Ai vrut să dormi în camera mea. Dacă noaptea mă zvârcoleam, te trezeai și îmi dădeai de băut. Ține la mine, îmi spuneam. Cine ar fi crezut? Din cauza veniturilor mele, poate? Dar nu. Tu nu iubești banul pentru el însuși. Să fi fost oare pentru că situația copiilor s-ar fi înrăutățit prin moartea mea? Iată ce părea mai verosimil. Dar nu era nici asta. După ce Arnozau m-a consultat, ai discutat cu el pe terasă cu vocea ta țipătoare, care atât de des te-a trădat. Spuneți tuturor, doctore, că Maria a murit de tifoidă. Din cauza vieților mei frați, circulă zvonul că a murit și ea de tuberculoză. Oamenii sunt răi, o țin una și bună. Mi-e teamă pentru Hubert și Genevieve să nu le provoace un mare neajuns. Dacă soțul meu ar fi grav bolnav, ar lua amploare toate aceste clevetiri. Mi-a fost tare frică câteva zile. Mă gândeam la vieții copii. Știți că a fost și el atins de un plămân înainte de căsătorie. Și asta s-a aflat? Totul se află. Grozav le place oamenilor să pălăvrăgească. Chiar dacă ar muri de o boală infecțioasă, oamenii n-ar crede, după cum n-au crezut-o nici când a fost vorba de Marie. Vieții mei copii ar trebui să suporte consecințele. Turbam când îl vedeam că nu se îngrijește deloc. Refuza să stea în pat, ca și cum ar fi fost vorba numai de el. Niciodată însă nu se gândește la alții, nici chiar la copiii lui. Nu, doctore, un om ca dumneavoastră nu poate crede că există oameni ca el. Sunteți la fel ca părintele Arduin, nu credeți în rău. Rădeam singur în pat și când te-ai întors, m-ai întrebat de ce râd. Ți-am răspuns prin niște cuvinte foarte obișnuite între noi. De nimic. De ce râzi? De nimic. La ce te gândești? La nimic. Capitolul 10. Reiau caietul acesta după o criză ce m-a ținut aproape o lună la cheremul vostru. Imediat ce boala mă dezarmează, întreaga familie se strânge în jurul patului meu. Vă aflați aici, mă pândiți. Duminica trecută, Fili a venit să-mi țină de urât. Era cald, răspundea monosilabic, îmi pierdusem șirul gândurilor. Cât timp? N-aș putea spune. Glasul lui m-a trezit. Îl vedeam în penumbră cu urechile ciulite. Ochii luceau ca la un pui de lup. Avea un lanț de aur la ceasul de mână. I se zera pieptul de băiat prin cămașa întredeschisă. Am ațipit iarăși. Scârțitul pantofilor săi m-a trezit și-l urmăream printre gene. Îmi pipăia haina în dreptul buzunarului dinăuntru, unde se afla portofelul. Cu toate că inima îmi bătea îngrozitor, am încercat să rămân nemișcat. Să fi avut vreo bănuială, s-a întors la locul lui. M-am prefăcut că mă trezesc. L-am întrebat dacă dormise mult. Doar câteva minute, bunicule. M-a cuprins spaima, spaima bătrânilor rămași singuri și pe care îi pândește un tânăr. Sunt nebun? Mi se părea că ar fi în stare să mă ucidă. Iubera a recunoscut într-o zi că Filii e capabil de orice. Iza, iată cât de nenorocit am fost. Va fi prea târziu să-ți fie milă de mine când vei citi aceste rânduri. Dar mă mângâi cu speranța că vei avea un pic de milă. Nu cred în chinurile veșnice, dar știu ce înseamnă să fii blestemat pe pământ, să fii un osândit, un om care oriunde s-ar duce, o apucă pe un drum greșit. Un om care n-a nimerit niciodată pe drumul cel bun. Cineva care nu știe să trăiască. Nu cum se înțelege de obicei în societate. Cineva căruia îi sunt cu desăvârșire străine bunele maniere. Iza, sufăr. Vântul din sud încinge aerul. Mi-e sete și n-am decât apă călduță din cabinetul de toaletă. Am milioane, dar n-am un pahar de apă rece. Dacă rap prezența înspăimântătoare pentru mine a lui Fili, o fac pentru că mi-amintește de alt copil care ar fi avut astăzi peste 30 de ani. Micul Luc, nepotul nostru. Nu ți-am contestat niciodată virtuțile. Acest copil ți-a dat prilejul să le practici. Nu-l iubeai. Nu semăna deloc cu familia Fondodej. Copilul marinetei, băiatul cu ochii negri ca tăciunele, cu fruntea îngustă, cu părul răsucit pe tâmple în formă de cârlionți, cum spunea Iuber, învăța prost la liceu. Asta însă, spuneai, nu te privea. Era destul că aveai grijă de el în timpul vacanței. Nu, nu-l interesau cărțile. În această regiune fără vânat, știa cum să răpună prada aproape în fiecare zi. Iepurele, singurul iepure ce se ascundea în fiecare an printre butucii de vie, ni-l aducea în cele din urmă. Mai văd și acum gestul lui voios în alea largă a viilor, ținând în pumnul strâns urechile animalului cu botul însângerat. În zori îl auzeam plecând. Deschideam fereastra. Și glasul său cristalin îmi striga prin negură. Mă duc să-mi scot undițele. Mă privea drept în ochi. Nu era frică de mine. Nici nu i-ar fi trecut prin minte așa ceva. Dacă după ce lipseam câteva zile soseam pe neașteptate, dacă în casă simțeam înări fum de țigară, dacă surprindeam urmele unei petreceri întrerupte, salonul fără covor, cum plecam Junevier și Iuber, invitau prieteni, organizau sindrofii, cu toate că le interzisesem formal, și tu erai complicea nesupunerilor pentru că spuneai trebuie să întorci vizitele? În asemenea împrejurări, întotdeauna pentru a mă dezarma, îl trimiteați pe Luc. Mi se părea comică groaza pe care o inspiram. Am intrat în salon în timp ce dansau și am strigat. Vine unchiul. Într-o clipă e aici. Dacă i-ai fi văzut pe toți fugind cât îi țineau picioarele, mătușa Iza și Genevieve duceau sandvișurile în bucătărie. Ce harababură! Băiețelul acesta a fost singura ființă pe lume care nu mă considera o sperietoare. Uneori coboram cu el până la râu când pescuia cu undița. Omulețul ăsta, care se zbenguia tot timpul ca un spiriduș, stătea ceasuri întregi nemișcat ca o salcie, atent, iar brațul său căpăta mișcări lente și tăcute ca ale unei crengi. Genevieve avea dreptate să spună că nu va fi un literat. Nu se ostenea niciodată să admire de pe terasă clarul de lună. Nu avea sentimentul naturii, pentru că el era natura însăși. Era contopit cu ea. Era una din forțele ei, apă vie. Mă gândeam la dramatismul acestei vieți tinere. Mama moartă, tatăl al cărui nume nu putea fi pomenit între noi, internatul, viața de copil părăsit. Mie mi-ar fi trebuit mult mai puțin ca să mă copleșească amărăciunea și ura. Din el țâșnea veselie. Toată lumea îl iubea. Cât de ciudat mi se părea mie, care eram urât de toată lumea. Toți îl iubeau, chiar și eu. Surâdea tuturor și mie la fel, dar nu mai mult ca altora. La ființa aceasta, toată numai instinct, Ceea ce m-a uimit și din ce în ce mai mult pe măsură ce creștea a fost curățenia sufletească, necunoașterea răului, o anumită indiferență. Copiii noștri erau copii buni, eu recunosc. Hubert, cum spui tu, a avut o tinerețe exemplară. În această direcție recunosc că educația ta și-a dat roadele. Dacă Luc ar fi trăit destul ca să ajungă bărbat în toată firea, ar fi fost un om pe care să te poți bizui. Puritatea sa nu părea dobândită, nici conștientă. Era limpezimea apei printre pietre. Strălucea în el ca roa în iarbă. O evoc cu atâta insistență pentru că a avut un răsunet adânc în sufletul meu. Principiile cu care te făleai, aluziile, aerele tale de dezgust, buzele tale disprețuitoare, n-au putut să mă facă să înțeleg sensul răului atât de bine cum l-am priceput fără să-mi dau seama prin acest copil. Am fost conștient de asta mult mai târziu. Dacă omenirea poartă în pântece, cum îți închipui tu, un păcat originar, nicio privire umană n-ar fi putut-o întrezări la Luc. Fusese zămislit, neîntinat și cu un farmec desăvârșit. Alături de el, însă simțeam cât eram de păcătos. Aș putea afirma oare că l-am îndrăgit ca pe un fiu? Nu. Îl iubeam pentru că nu mă recunoșteam în el. Știu prea bine ce au moștenit Hubert și Genevieve de la mine. Asprimea, preferința pe care o acordă în viață bunurilor pământești, tăria de a disprețui. Semănându-mi, Genevieve se poartă neîndurător față de Alfred, bărbatul ei. La Luc eram sigur că nu mă voi ciocni cu mine însumi. În timpul anului nu mă gândeam deloc la el. Tatăl său îl lua cu el în timpul sărbătorilor de anul nou și de Paști, dar vacanța mare mi-l aducea înapoi. Părăsea ținutul în octombrie, odată cu celelalte păsări. Era evlavios, spuneai despre el. Până și la un mic animal ca Luc recunoști influența părinților bisericii. Nu lipsește niciodată de la împărtășania de duminică. A, e adevărat, de exemplu, că termină iute rugăciunea. În sfârșit, trebuie să cer fiecăruia atât cât poate da. Mie nu vorbea niciodată despre asemenea probleme. Nu făcea nicio aluzie la ele. Cuvintele sale exprimau toate numai ceea ce poate fi mai concret. Câteodată, când scotea din buzunar un cuțit, pluta unei undiți, un fluier pentru a chema ciocârliile, micile sale mătănii negre cădeau pe iarbă și le ridica iute. Duminica dimineața părea poate puțin mai liniștit ca în celelalte zile, mai așezat, mai puțin diafan și încărcat parcă cu o substanță necunoscută. Dintre toate firele ce mă legau de Luc, există unul care te va mira poate. Mi s-a întâmplat nu odată în acele duminici să recunosc în puiul de ciută care nu se mai zbenguia pe fratele Mariei noastre. Fetița adormită în veci cu 12 ani mai înainte, totuși atât de deosebită de el, ce nu putea suferi să strivește o insectă și a cărei plăcere era să aștearnă cu mușchi scorbura unui copac și să așeze acolo o statuie a Sfintei Fecioare. Îți amintești? Ei bine, în băiatul Marinetei, acela pe care tu îl numeai mic animal, are trăia pentru mine Maria noastră. Sau mai bine zis, același izvor care țâșnea în ea și care dispăruse din nou în pământ odată cu ea și care acum curgea din nou la picioarele mele. În primele zile ale războiului, Luc avea aproape 15 ani. Hubert era mobilizat la serviciile auxiliare. Consiliile de revizie, răbdate de el cu înțelepciune, ție-ți provoca o neliniște adâncă. Toracele lui strâmt, coșmarul tău an de zile, erau acum speranța ta. Când plictisea la birourilor și unele mizerii i-au trezit dorința vie de a se înrola și după ce făcuse demersuri zadarnice în acest sens, ai ajuns în sfârșit să mărturisești ceea ce până atunci ascunsesești cu atâta grijă. Cu atavismul tău, repeta într-una. Biata mea, Iza, nu te teme, nu te voi acuza. Nu te-am interesat niciodată, nu m-ai observat niciodată. În această perioadă însă, mai puțin ca oricând. Nu ți-ai dat niciodată seama de neliniștea ce mă cuprindea cu încetul pe măsură ce se succedau campaniile de iarnă. Tatălui Luc era mobilizat într-un minister, copilul se afla la noi, nu numai în vacanța mare, ci și de anul nou și de Paști. Războiul le entuziasma. Îi era frică că se va sfârși înainte de a împlini 18 ani. El, care altădată nu deschidea o carte, citea cu nesaț lucrările de specialitate, studia hărțile. Își călea trupul metodic. La 16 ani devenise bărbat. Un bărbat tare. Iată unul care nu se înduioșa de răniți, nici de morți. din povestirile cele mai sinistre pe care le dădeam să le citească, privitoare la viața din tranșee, își făurea imaginea unui sport grozav, minunat, pe care n-ai întotdeauna dreptul să-l practici. Trebuia deci să se grăbească. Ce frică era că va ajunge prea târziu. Avea de atunci în buzunar încuvințarea nătărăului de taică său. Iar eu, pe măsură ce se apropia aniversarea fatală din ianuarie 18, urmăream fremătând cariera bătrânului Clemenceau, o supravegheam, asemenea părinților celor închiși ce pândeau căderea lui Robespierre și care sperau că tiranul se va prăbuși mai înainte ca fiul lor să fie judecat. Când Luc s-a aflat în tabăra de la Suj, în perioada de instrucție și de antrenament, îi trimiteai lucruri de lână, dulciuri, dar biata mea Iza, lăsai să-ți scape vorbe ce trezeau în mine instinctul crimei. Sărmanul ar fi foarte trist, desigur, dar el cel puțin n-ar lăsa pe nimeni în urma lui. Recunosc că nu exista nimic revoltător în asemenea cuvinte. Într-o zi am înțeles că nu mai există nicio speranță ca războiul să ia sfârșit înainte de plecarea lui Luc. Când frontul a fost spart la Chemin des Dames, a venit să și-a rămas bun de la noi cu 15 zile mai înainte decât era prevăzut. Fie ce-o fi, voi avea curajul să pomenesc aici de o amintire îngrozitoare ce mă trezește și acum din somn în toiul nopții și mă face să urlu. În ziua aceea, m-am dus să caut în cabinetul meu un centiron de piele comandat la curelar după un model pe care îl dedusem eu însumi. M-am cățărat pe un scaunel și am început să trag spre mine capul de gips al lui Demostene, ce stătea pe bibliotecă. Era imposibil să-l mișc din loc. Era plin de monezi de aur pe care le ascundeam acolo de când începuse mobilizarea. Mi-am vărât mâna în aurul acesta care reprezenta tot ceea ce iubeam mai mult pe lume și am umplut cu el centironul de piele. Când am coborât de pe scaunel, centironul, ca un șarpe boa amorțit, bucșit de metal, se încolocea în jurul gâtului meu, îmi strivea ceafa. Cu un gest timid, l-am întins lui Luc. N-a înțeles la început ce-i dăruisem. Ce vrei să fac cu asta, unchiule? Îți poate folosi în cantonamente sau dacă ești prizonier și în multe alte împrejurări. Totul se poate cu bani. Oh, spuse el râzând, îmi ajunge ranița grea și ea. Cum ți-ai putut închipui că mă voi căra cu toți gologanii ăștia? De cum ne vom instala pe poziții, voi fi silit să-i las printre ierburi. La începutul războiului, însă, dragul meu, toți cei care aveau luau aur cu ei. Pentru că nu știau ce așteaptă, unchiule. Stătea în picioare în mijlocul camerei. Aruncase pe divan centironul cu aur. Băiatul ăsta viguros, cât de plăpând părea în uniforma prea mare pentru el. Din gulerul larg, deschis, ieșea la iveală gâtul lui de copil de trupă. Capul tuns răpea înfățișării sale orice trăsătură distinctă. Era pregătit pentru moarte, era gătit, asemănător cu ceilalți, nedefinit, anonim, gata dispărut. O clipă, privirea i s-a țintit asupra centironului, apoi l-a ridicat spre mine cu o expresie de bătaie de joc și dispreț. M-a sărutat totuși, l-am condus amândoi jos până la ușa dinspre stradă. S-a întors pentru a-mi striga. Să-i înapoiezi băncii Franței. Nu mai vedeam nimic. Te-am auzit că îi spuneai râzând. Nu conta pe asta, ar însemna să-i cer prea mult.